Ал балтастан бастау алған байырғыдан дастан болған бостандығын. Батыр өткен бабалардың аманатын ақта берлер қосқан үнін. Жусан исін жұпар көрген жан шуағын жұртқа берген мейірбанды туған елім ай. Кемелденіп берендерің өрлей берсін өріндерін елім. Қазақстан, Қазақстан, Қазақстан. Азат елім, байтақ далам, Қазақстан. Көп байрағын көпте шалқып, Қазақстан. Күллі ғалам құрмет қылсын, Қазақстан. Арман құсын айласпанға, арнамысын алдаспанға тапсырғанда. Тұлпарлардың тұяғы мен түп қазығын тарихының қақтырғанда. Бейнет нәубет жалын көрген қайраты мен бәрін жеңген көп найзалы көк жал елім ай. Қыран болып ұл қыздарың жарқыратын жұлдыздарың елім. Қазақстан, Қазақстан, Қазақстан. Азат елім, байтақ далам, Қазақстан. Көп байрағын көпте шалқып, Қазақстан. Күллі ғалам құрмет қылсын, Қазақстан. Азат елім, байтақ далам, Қазақстан. Қазақстан, Қазақстан, Қазақстан. Азат елім, байтақ далам, Қазақстан.